سورة الصافات درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا فمتعناهم الى حين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. فآمنوا نيمان راوڑو فمتعناهم إلى حين. نو پیدا می ورکڑا سکا می ورکڑا دیل را تر دو وقت معلوم پوریم. بیان د یونس علیہ السلام او د قوم د یونس علیہ السلام بیان ایدو. یونس علیہ السلام قوم ته د الله تبارک و تعالی د دین دعوت او د دین د دعوت ورکولو په وخت کې د انکار کولو د وجنا د الله تبارک و تعالی د طرف نه د عذاب حکم راغی چې درې ورځې پس په پدی باندې عذاب راځي. او یونس علیہ السلام سوچ او فکر خپل اجتهاد وکړو چې اسی هم عذاب راځي زه د دین اوزم. هغه واقعا ذکر شوه چې کله کشته ته وختی ده او بیا د کشته نه دریاب ته او په دریاب کې د مئی خیټې ته او د مئی په خیټه کې د الله تبارک و تعالی تسبیح و تعلیل او الله تبارک و تعالی تعجزی کول او د مئی واپس را غورځول او بیا د الله تبارک و تعالی د طرف نه چې هغه ونه د کدو هغه پیرا وختې ده او هغه په داسې حالات کې وو چې د نور په لګېدو باندې کیدی شي بدن ته تکلیف رسېده. الله تبارک و تعالی داسې انتظامات کوي چې کله وغواړي وګوره. د یونس علیه السلام یې څنګه انتظام وکړو. بل طرف ته قوم ته پته ولګېده چې یونس علیه السلام خود ووتی ده او عذاب یقیني دی. توبه وباسلی واړو او لویو ټول توبه وباسلی او الله تبارک و تعالی ته بظاهرې شو چې الله تبارک و تعالی منګ ستا په حضور کې توبه وباسو. کم چې یونس علیه السلام دعوت را کړو منګ قبول کو. الله تبارک و تعالی وایي چې کله توبه وباسلا او دارنګ ما ته راوګرځیدل الله و ایمان راړو نو تر آ وخت پورې مولا سکه ورکړه کم عذاب چې په دې باندې راتلونکي عامل. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې توبه سوک وباسي هغه ته راګرځي وګوره. کومونه الله تبارک و تعالی د خپل عذاب نه د ایمان په وجه باندې بچ کړي دي. نن زمونږ افراد تفری ده په منګ کې چې کم دی یو قسم له عذاب مسلط دی د وجه د سنه مسلط دی د دین مسلط دی چې د الله د احکامو نه روګردانی ده د الله د کتاب سره هغه برتاو هغه سلوک نشته کم سلوک چې الله تبارک و تعالی د مسلمان نه غواړي. نو د دې وجه نه ایمان یو داسې په الله تبارک و تعالی باندې لرل او د الله تبارک و تعالی سره خپل د بندګۍ ثبوت پیش کول وګوره. الله تبارک و تعالی خودلی دي چې ما کومونه پاغې باندې بچ کړی دي او امن مې ول ورکړی دي. نو د دې وجه نه دا غي ذکر کیږي چې ایمان راړو او سکه مې ول ورکړه تر دې یو وخت معلومه پورې تر کم پورې چې مرګي هغه مرګ طبیعي چې کمی تر هغه پورې مې ولا پیدا ورکړه. ولی چې دنیا خو د ټولو مرد اوسېدو ځای نه دی تر کمې پورې چې په دې باندې خپل خپل اجل او مرګ نو راغلی تر هغه وخته پورې د دې د الله ته د راګرځېدو نه پس الله ته نه خپل عذاب اوچت کو او دی له امن او امان نصیب کو. فاستبتهم نو تفوسو که د دین نه الربک البناتو آیا د رب ستا دپاره لونه دي ولهم البنون او د دې دپاره زامن دي. اوس دلته نه دې ځای پورې واقعات ته انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر شو. اوس دلته څنګه چې په شروع کې عجز د پرشتو او عجزی د پرشتو ذکر کېدله نو دلته په دې دریم باب کې عجزی د پرشتو هلته چې څنګه حالات پړومبی باب کې د جناتو ذکر کېدل دلته هم د جناتو عجزي او د هغې حالات ذکر کیږي. الله تبارک وتعالی وی د مشرکینو د مکې نه لږ تپوس وکړه ولې د هغې یو زیاتې خو نو د شرک او د کفر هغه کارونه او د شرک او د کفر سره نور داسې زیاتی چې په شرک او کفر کې نور زیاتی او تجاوز. نو د دین لږ تپوس وکړه پیغمبره صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ته وی چې آیا دی چې الله تبارک وتعالی د پاره لونه ثابتی او پرشتو ته د الله تبارک وتعالی د لونو نسبت کوي نو آیا دی ته پته ده چې ما پرشتې هغه مؤنث پیدا کړی دی؟ نو فرمای ام خلقنا الملائکه آیا ام خلقنا یا پیدا کړی دی مونږه الملائکه پرشتې اناثن زنانا یعنی مؤنث و هم شاهدون او دیو حاضر لک تپوس ته وکا تاسو ته پرشتو متعلق نسبت الله ته دلونو کوي تاسو ته پته شته چې پرشتې د څه د جنس نه دي او څنګه په هغه کې مؤنث چې تاسو ویره هغه زنانه دي تاسو سره څه ثبوت ته د دې خبرې لګوي خو کوي په هغې معنی ثبوت خو راوړئ نو ثبوت خو سره شته نه علا خبردار انهم من افکهم داد دی د دروغو وینا ده لیقولون چې وای دی دا د دروغو خبرې دي د ځان نه جوړې کړې دي ثبوت خو نشته دې سره. او الله تبارک وتعالی چې پرښتې پیدا کولې آیا دی په غزه کې حاضر و چې دې غیت نسبت اناس کوي؟ نو د دې وجه نه چې کله پته ده نشته او د ځان نه خبرې کوي نو دا خو د دروغو خبرې دي. او د الله تبارک وتعالی په دین کې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر په مقابله کې داسې خبرې کول چې دا غي تاسو سره دلیل نه به دلیل خبره نو دا د دروغو خبرې دي. او چرته دروغ او چرته رښتیا دا خو نه برابرېږي. دغه رنګ نن ورته ووایا وای الله تبارک وتعالی وحده لا شریک ته هغه څوک په خپل الوهیت کې هغه څوک په خپل اختیاراتو کې هغه څوک په خپل احکاماتو کې ایس څوک د ځان سره په خپل طاقت کې په خپل قدرتونو کې هغه د ځان سره څوک شریک نه ګڼي. نو چې کله دا خبره ورته کوي نو بیا به دې د ځان نه تا ته دلایل رانیوي او د قرآن او د سنت نه به ورسره دلیل نی. نو چې د قرآن او د سنت نه یو دلیل نی د الله د کتاب نه او د پیغمبر نه نو دروغجن شو که دروغجن نه شو نو موږ به د دروغ ملګرتیا کوو که د رښتیا او خلکو؟ نو کم خلق چې په پټکي او په شمله او په ډنګورۍ باندې دوکه کیږي او د چا د شلو د پنځلسو کالو فلمونو باندې دوکه کیږي که هغه د شرک دعوت ورکوي زما علم دی؟ دا علم نه دی. بیا خو شیطان ته خپل علم ووایه. علم هغه دی چې د حق دعوت خلکو ته ورکوي او د الله د دین خدمت په حق باندې کوي دې ته ویلی شي علم د قرآن او د سنت. نو دا خو دروغ دی چې تاسو د ځان نه جوړ کړي دي چې اولیاء کرامو لا او پیرانو لا او دارنګ غیر الله د پاره برکتونه او دارنګ د غی د پاره مختلف قسم غټ غټ علما وي په دې هدیره وي روانو ما او زما استاد وای چې ما له په مخ باندې لاس راکاږو غټ غټ علما د بجلی ګور غوندې علما وای چې په مخ یې لاس راکاږو وای ما ولیده وای چې کوم دی د هدیرې نه دا لمبې خطې تاسو اورېدلی دي که نه دي اورېدلی دي بجلی ګر مولاینی صاحب نه هلکه تا له دا اختیارات چا درکړه ستا استاد له دا اختیارات چا ورکړه؟ ټیک ته غټ علم دی ښکلی علم دی خو لکه چې کومه خبره غلطه وي هغې ته به ټیک غلطه وایي او که هغې ته غلطه نه وایي مطلب دا چې ته د الله دین روانه یې د الله دین د روانولو لپاره نه دی. نو دا د دروغو خبرې دي چې تاسو یې کوئ چې تاسو وایئ چې الله لونه دي او بیا ورته نسبت د الله د لونو کوئ دا د دروغو دي. ولد الله او وایي چې نیولې دی الله نائب و انهم لکاذبون او دوی چې دي دی دروغجن. الله تبارک وتعالی له نائب او بچی ثابتول دا د ظلم خبره ده. لکه څنګه چې سورۃ المریم کې مونږ ویلیو چې تکاد السماوات یتفطرن، قریب ده چې د اسمان اوچوي او زمکا د اسمان چې کم دې ټوکړي ټوکړي شي او زمکا اوچوي. د دې خبرې نه چې الله له څوک نائب ثابتای، الله له څوک بچي ثابتای. نو د دې وجنه چې د الله سره صرف دویم وګڼي، نو ګوره الله تبارک وتعالى ته بچي نسبتو کی څوک، نو ګوره هغه پاغه باندې د الله په نسبت مشرک او کافر شو. نو چې شله او دیر شو سلويختي نیولي، دا مې د تبي ذمہدار دی، دا مې د دانو ذمہدار دی، دا مې د بچي ورا کولو ذمہدار دی، دا مې د پلان کی سیس دی، دا مې د ډنګلی سیس دی. نو دا څنګه ستا توحید او وحدانیت الله تبارک وتعالى منل شو؟ دا خو ته الله تبارک وتعالى د فاره شریکان ګرځای. وګوره الله تبارک وتعالى وی دی وای چې نیول دی الله نائب، و انهم لکاذبون، قران وی دی دروغجن دی. کم یو سړی چې ولی د پاره داسې اختیارات ثابتای د خپل پیر د پاره، د خپل استاد د پاره، دا نمونه اختیارات ثابتای لکاذبون، دروغجن دی. قران وی دروغجن دی، چې قران وی دروغجن دی، نو آیا بیا د هغه انسان د پاره سوچ او فکر نه دی پکار چې خپل خلیتا دومره یعنی اختیار کې وساتم چې پاغه معنی خلک گمراه نشي؟ علم چې الله تبارک وتعالى ورکړي چاله، پکار دی چې علم په هغه طریقې استعمال کی کومه طریقه چې د خلکو د پاره سبب د هدایت ګرځي، او که علم سبب د خلکو د پاره د گمراهۍ لار طرف ته خلک بوتلل شي، نو بیا خو تبعید د انسان د پاره او دروغ دی بیا. و انهم لکاذبون، او دی دروغ جنم. استف البنات علی البنین، ورکل لونو لرا پزامنو ماندی. مالکم کیف تحکمون، سشوی دی تاسو لرا سرنگ حکم کوئی تاسو. افلا تذکرون، ای تاسو ولی نصیت نکبلوئی؟ اللہ تبارک و تعالی وئی تاسو لونو چکم دے پزامنو مانے ورکڑی، یعنی مطلب دا چی اللہ تبارک و تعالی پیدا کون کی دے. نو چی اللہ پیدا کون کی دے، ناول خدا چې د الله تبارک وتعالى د پار اولاد ثابتول، الله تبارک وتعالى وی دا دروغجن دی. اوس چې بیا ته په خپل خبره باندې ولاړې او د الله د پار ا بچی ثابتول غواړې، نو په بچو کې هغه بچی ثابتای چې د ځان د پار نه خوخای، هغه خود ځان د پار نه خوخای. لکه سورۃ النحل کې چې تیر شویو، کچری دیلا زیری ورکړی شي په یو جینۍ باندې، نو دی د خپل قوم نه پټیږي او دارنګي دا خبره کوي چې آیا زدې بچایلا سره د شرم نه وساتم یا دا په خورو کې دننه کم. سورۃ النحل کې تیر شي، نو په خپل خود ځان د پاره لونه ثابته ول چې کم دې شرم او عار غني، او په کفر کې دومره به شرم شوي چې د الله تبارک وتعالى د پر هغه خپل ځان د پر نه خو خصیز هغه د الله تبارک وتعالى د پر ثابت اي. او سورۃ النحل کې هم الله تبارک وتعالى 58 نمبر آیات کې د دې خبرې ذکر کړي. سورۃ النحل کې 58 نمبر آیات کې فرمایي ويجعلون لله البنات، او ګرځي دی الله لرلونا سبحانه پاک دی الله تبارک وتعالى دا اولادنا. ولهم ما يشتهون، او د دې لپاره هغه چې دی خوښي ځان له خلکان خوښي، او د الله تبارک وتعالى د پاره خوول د سر نه دی خبرې سوچ پکار نو. او کستا کفریه سوچ دی، نو په کفریه کې کفر دا او په کفریه کې زیاتې دا چې د الله تبارک وتعالى د پاره هغه سی ثابتای چې د ځان د پاره نه خوښي. او ستا حال دا دی چې لکه څنګه مونږ اوس په دې خبره باندې ذکر وکړو چې کده تاله څوک زیر درکی د لور، نو بیا خو چې کم دی نو ته پټیږي د قوم نه. نو فرمایي یتوارا من القوم، پټیږي د قوم نه من سوء ما بشر به، د بد هغه نه چې زیر ورکړی شوی دتا. ایمسکه علی هون، آیا ونیوی دی بچای دی دی لور لرا سره د شرم نه ام یدسه په تراب یا دننه کی دی زیری لره چې دی لور زیری پیشوی په خاورو کې الا سا اما يحكمون خبردار بد دی هغه چې دی کوم فیصله کوي. الله تبارک و تعالی وی بد دی هغه فیصله چې تا د الله تبارک و تعالی په شان کې دا نمونه ګستاهی کوي دا ډیره بد فیصله ده چې دا فیصله دی وکړه. دغه رنګي سورې بنی اسرائیل کې اومه 40 نمبر آیات کې الله فرمایي چې تاسو له ځامن درکړو او په خپل ځان د پاره لوڼه غوړه کړی او دارنگی په سورۃ النجم کې اومه ها اوس چې څنګه امام صاحب تلاوت کو پاغي کې اومه الکوم الذکر وله الانثى الله لرا تاسو د پاره نارینه او وله الانثى الله د پاره زنانا تلک اذن قسمت دیرا دا خو بیا ویش ته ظلم دی چې ته د الله تبارک وتعالی د پاره د کفریاتو کې دنه هغه د کفر هغه ویش دی هم غلط دی په کفر کې دنه نور کفریات چې کم دی غستا دی د مسلمان د مؤمنانو خو کتابو چې د الله کتاب خلقو ته وایي چې دا کتاب سوی دا غي تعلیم خلقو ته ورکا دا لکه د ځان نسل جوړای په دین کې والله د خپل بیان د خستکولو د پاره یا د خلقو دو دوکا کولو د پاره په بیان کې خایص پیدا کول او د ځان نه داسې خبرې راوستل چې هغه سبب د خلقو د پاره د گمراهی ګرځي ولې د قران نه بهر وځي ولې د حدیث او د نبی علی السلام نه بهر وځي. نو علم چې الله درکړو او تعالی امانت یې خوده دی او که په دې امانت کې ته خیانت کوي وګوره يهودو ته چې هغه خیانت کړو حالې څه شو د الله په علم کې زیاتې او کمې یې کوو وګوره حالت یې څه شو. نن زمنګ موضوع د مسلمانانو په معاشره کې منګ د الله کتاب او د نبی علی السلام د سنتو باندې اکتفا و نه کړه د ځان نه پکې کیسې را دن نه کوو چې د ځان نه کیسې را دن نه کوي. نو تاسو په ایمانداري وایي چې د الله تبارک وتعالی کتاب او د نبی علی السلام سنت پوره نو چې ته پکې زیاتی خبرې را دن نه کوي دا ته څنګه حکم کوي دا دې څنګه حکم وکړو افلا تذکرون قران وایي تاسو سوچ نه کوئ لږ سوچ نه کار واخله. ام لکم سلطان مبین یا ستاسو لپاره دلیل لښکارا یا په دلیل وخا چې ته کومه خبره کوي چیرې داشتې لګو خای دلیل علم غیب شته چا سره دی یاره دا وګوره کنه ورته یو نه وي هغه کار ونه شو 200 ځله خو دې هغه کار وشي نو کو پروس کې یو کار د چا په وینا باندې اگر چې هغه خبره کړې وا نو ته خپل عقیده او ایمان پرېږدي د دې لپاره چې رونما شي یو کار 200 ځله خو دې رونما شي زما دا غیر رونما کېدو سره څه کار دی ما ته خپل الله ویلي چې تاسو په غیب باندې ایمان غیب بچا د پاره نه ثابته وای او ته د بل لپاره غیب ثابته ای او د عذاب د قبر تاسو ته پته ده چې الله نبی علیه السلام وی د سقلین عذاب د قبر چې کوم دی دا پټ دی سقلین څوک دي انس او جن. نو حدیث میم دروخ کو چې ته د عذاب قبر خلکو ته ښکاره کوي چې لمبې ته راوته دي نو حدیث دی هم دروخ کړه. نبی علیه السلام وی د سقلین نو د عذاب پټ دی کدا ښکارا شو وی نو بیا خو مطلب دی چې امتحان ختم شو بیا خو به ار سړی چې کوم دی دا خو امتحان دی چې الله پټ ساتلې دی دا څنګه علم دی او څنګه داغي خلق ته وینا کولی لک سوچ او فکر نه کار نخلی تاسو سره څه دلیل دی خبرې فاتو بکتابکم نراوړی کتاب یعنی دلیل ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی چې الله لونه ثابت وای او الله تبارک وتعالى د پاره په ګستاهی کې ګستاهی کوي لغونه په دی باندې څه دلیل خوراته او خایي چې تاسو سره د پخوانه کم یو کتاب دی چې باغی کې الله تبارک وتعالى دا خبره کړی ده. نو چې کله تاسو سره دلیل نشته نو بیا تا خبره د قران او د سنت نه خلاف ده. د غرنګي کزو یو خبره کوم هغه معنی د قران او د سنت نه ما سره دلیل ني الله تبارک وتعالى به ما سره حساب کتاب کوي او تاسو مجرمیم ځکه چې تاسو می په یو غلط لار باندې او په یو غلط ټکی باندې دوکه کړی او که د انسان نه غلطي وشي په کار دي چې د خلکو په مخ کې دا غلطه اقرار وکړي چې ما نه یره دا مسله داسې شوې وه. یاد دې آیات کې ما نه ترجمه او تفسیر داسې شو، خو الحمدلله ما ته اوس نن پته ولګېده خبره داسې نه وه. خلک په خبره او توبه به وباسي، الله تبارک وتعالى ته به راګرځي. نو د دې وجې نه چې دلیل له سره نه، نو بې دلیله چې ته روانې، نو دا خو داسې مثال شو چې د قرآن او د سنت نه علاوه تا د ځان دپاره یو جدا لاره غوره کړې ده. وجعلوا بینه او یګرزول په منځ د الله کې و بین الجنة نسبا، او په منځ د پیریانو کې خپل ولي. ولقد علمت الجنة وتحقيق پوری پیریان انهم لمحضرون، چې دی وازریدون کې وی حساب تا. بل طرف ته وګوره چې څنګه د پرشتو متعلق د ګستاهی خبرې کولې، دغه رنگ وګوره د الله تبارک وتعالى د پاره د جناتو او د الله په منځ کې خپل ولې وګرځولې چې الله د جناتو نستغفر الله په خله د سړی ناراضي وعده کړې. الله تبارک وتعالى ودونه ته څه ضرورت ده؟ هغه خدا سي ذات ده چې همیشه موجود ده او همیشه به وي، او اول کې وو په اخر کې به وي. داغه چې کم ده قدرتونه داغه غوني مثال د بل چا کې دی نشي. الله تبارک وتعالى د پاره داسې سيزونه ثابته ای. کچری ته وای چې دا خبره داسې ده، لغونی د جناتو نه تاسو کا چې داغي حالت څه ده؟ الله تبارک وتعالى په عدالت کې د الله په حضور کې ودی حساب کتاب د پاره داغه ان د تاسو کول د پاره الله تبارک وتعالى په حضور کې ودری کې نه به ودری. نو تاسو څنګه د هغه چا د پاره چې په خپل د الله د حساب کتاب نه پیاره کې پروت ته او دارنګ د الله سره څه قسم لا خپل ولی چې دا تاسو کوم ثابته وي دا غي په خپل د دین انکار کوي چې کوم پوري او په خپل واته پته ده چې الله تبارک وتعالى په حضور کې به حساب د پاره حاضرېږي. کبیا اون تاسو دا خبري کوي نو په دې خبرو باندې د الله دین، د الله اسلام، د الله وحدانیت، د الله د پیغمبر څه قسم له نقصان نشي کولی. الله پاک اعلان کوي سبحان الله، پاک دی الله تبارک وتعالى د اولاد نه، پاک دی الله د چا سره د نسب کولو نه، پاک دی الله د چا سره د خپل ولی ساتلو نه. هغه خپل ولی چې تاسو د ذات په لحاظ سره الله تبارک وتعالى یو، خو هغه د الله تبارک وتعالى دوستان چې د الله د تابعدارۍ په دننه چې کم دی، د الله د خدای او د الله تبارک وتعالى د الوهیت د هغه د طاقت هغه ته ځان کمزوري هغه ته بندگی کوي. هغه خپل ولی خدای الله سره شته د خلکو، خو خپل ولی د نسب یاد الله تبارک وتعالى د پاره اولاد ثابتول د دې سيزونو نه، د کمزورۍ نه، د چا د محتاجۍ نه، چا ته د اجت نه، د دې خبرو نه الله تبارک وتعالى پاک دی او پاک دی د هغه څخه چې دې کوم صفتونه الله تبارک وتعالى د پاره وایي، کوم صفتونه چې تاسو ثابتوي دا الله د پاره بالکل. الا عباد الله المخلصين، مگر بندگان د الله خالص کوونکی دین د الله لرا. التک صرف تپوس کیږي د الله په حضور کې د خپل ولی خبرې غشتې نه، او نه د الله تبارک وتعالى چا سره د نسب خپل ولی شته. تپوس به دسی، تپوس ته پاره ذکر وکړو، تپوس په د بندګۍ او د اخلاصي چې ستا بندگی څنګه وزما سره او ستا اخلاص څنګه وزما سره. تپوس په د خپل ولی نه کیږي او نشته خپل ولید الله تبارک وتعالى سره د ذات او د خپل حال سره کته پوز کیږي. نو د الله د بندګۍ او د الله تبارک وتعالى سره د خلوص کیږي. فإنکم وما تعبدون، او نو تاسو هغه چې تاسو عبادت کوي، ما انتم علیه بفاتنین، نه تاسو په دې سره پتنه کې چې اونکي حق پرستو لرا. زکه چې جنات او پلاسو کې تکلیف zarar بدی کنو، او د ملائکو په لاسو کې به خیر د دې د فاره ان نسبت تخبل ولی الله تبارک وتعالى تکاو چې یو طرف ته وي د پیریانو نه وې دي کې شر دی او موږ ته تکلیف را رسي، بل طرف نه د پیغو د دغه د پرشتو د طرف نه چې کم نه دا غي د خپل ولی د ثابتولو د پاره. نو جواب وشو چې ستاسو او د دې په لاسو کې چې د الله خوخني کټول یو ځای شي چې د الله د خوښې نه بغیر په زبردستۍ څوک پیتنه کې واچوي نه شي اچولی. ها دومره ده چې الله تبارک و تعالی داغه د سوء استعداد د ناکاره استعداد په وجه باندې دوزخی لیکلی نو هغه خلک به په پیتنه کې غورځیږي د دې خبرو نه. نو فرمای الا من هو صال الجحیم، مگر هغه څوک چې ویتلونکي جهنم ته نزیب جهنم ته، نه هغه خلک چې هغې جهنم ته تلونکي دي هغې په پیتنه کې به غورځیږي. خو تاسو حق پرستو لره په دې خبرو باندې چې دا نمونه ضرر د جناتو نه او دارنګي د پرشتو سره د خیر تمه کول په دې طریقه باندې تاسو حق پرس په پیتنه کې نشئ غرزولې چې غیب استاسو په خبرو کې راشي. استاسو په خبرو کې به څوک راځي چې دا غي استعداد خراب دی او ناکاره دی او غي د خپل سوء استعداد د وجنا جهنم یال. الله تبارک وتعالی د خپل علم کلی کلی دی نه هغه خلک په ستاسو په خبرو باندې عمل کوي نتیجه سره وتې ده. یعنی مطلب دا چې په بیهوده خبرو باندې به څوک عمل کوي چا د پاره چې جهنم لیکلی شوی دی، او په حق پرستو په خبرو به څوک عمل کوي مخلصین چې الله تبارک وتعالی ته خالص کوونکي دین لره دي. عباد الله بندگی د الله کوونکي غیبا د چا په داسې ډزو باندې د چا په داسې خبرو باندې چې په هغې کې دلیل نی په هغې باندې به عمل نه کوي. او پرشتو حالت بیانوي چې د پرشتو عجزي وګورئ، د هغې عجزي دا ده وما منا نشته دی او تن زمنګ نه پرشته وي الا له مقام معلوم، مگر هغه لره د ډیوټي معلومه، هغه لره د مقام معلوم. یعنی مقصد دا چې نشته زمنګ نه یو تن چې هغه پرشته دی مگر هغه لره ډیوټي ده مقرر، دا چې کوم ځای الله تبارک وتعالی ولا مقرر دی. لومبی اسمان پرشته بس کوي، د دویم اسمان پرشته بس کوي، د دریم هغه بس کوي، د څلورم هغه بس کوي، د پنځم شپږم اوم، او دارنګي د سدرۃ المنتہا سره دارنګي په نور زینو ما چې کومي مقرری پرشته دي، دارنګي خلکو ته د خیر را رسول د پاره چې الله کومي مقرر کړی دي، د لیکولو د پاره چې الله کومي مقرر کړی دي، د حفاظت د پاره چې الله مخکې ورسوستانه روان دي مقرر کړی دي، دارنګي نور نظام چې الله تبارک وتعالى غیتا د خپل حکم پدنن مان حواله کړی دی، ار یو خپل ډیوټای باندې ولاړ دی ويفعلون ما يؤمرون، او کای اغه چې الله تبارک وتعالى ورته حکم کوي او پرشتي خپل عجزي بیانوي. وانا لنحن الصافون، او مونږه سب تړون کیو الله تا د ستا سب تړون کیو د الله احکام ته سب تړون کیو او ورسره ورسره د الله تسبیح وین کیو. وانا لنحن المسبحون، او مونږه تسبیح وین کیو، مونږه د الله تبارک وتعالى ته تابعدار یو، او مونږ الله تبارک وتعالى ته تسبیح وین کیو، او مونږ د الله تبارک وتعالى حکم ته تابعدار ولاړ یو. فآمنوا، نو ایمان راړو، فمتعناهم الی حین، نو سکه مې ورکړه دی لره تر وخت معلومه پورې. فاستبتهم، نو تپوسو کړه دینا پی تو غاړه دینا لربک البناتو، آیا د رب ستا د پاره لونه دی، ولهم البنون، او د دې د پاره زامن دی. ام خلقنا الملائکه اناثا، یا پیدا کړی دی مونږ پرشتو لره زنانا، وهم شاهدون، او دی حاضر. الا انهم، خبردار دی چی دی، من افکهم د دروغ د دین له یقولون، چی وای دی ولد الله، چنی ولد الله نائب، وانهم لکاذبون، او دی دی دروغجن. استف البنات علی البنین، ورکی لون لرب زامن ماندی، ما لکم کیف تحکمون، سشوی تاسو لرس رنگ حکم کوی تاسو، افلا تذکرون، تاسو ولی نسیت نکبلوی، ام لکم سلطان مبین، یاستاو دو پار دلیل لخکارا، فأتو بکتابکم، نروڑی کتاب یعنی دلیل ستاسو، ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی، وجعلو بینه، او وی گرزول پمنز دا اللہ کی، و بین الجنت نسبا، او پمنز دا پیریانو کی خفل ولی، ولکد علمت الجنت، او تاکیق پوه دی پیریان، انهم لمحضرون، چی دوی به حاضر دن کی حساب تا. سبحان الله عما یصفون، فاک تی اللہ داغنا چی دی کم صفتون اللہ لوی، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان دا اللہ خالص کون کی دین دا اللہ تعالی لرا. فانکم نو تاسو و ما تعبدون آغا چه تاسو عبادت کون کی ما انتم علیه بباطنی انی تاسو پدی سر پتن کی چون کی حق پرستو لرا الا من هو سوال الجحیم مگر آغا سوک چوی دون کی جاننم تا نزیب جاننم تا وما مننا و نشت دی زمنگنا الا له مقام معلوم مگر دلر دی ڈیوٹی مقرر دلر دی زی مقرر معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ او منگا سب تڑن کیو دا اللہ حکم تا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او منگا یو پاکی بیاون ان کی اللہ تعالی لرا